Jedynie 412 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 7 do 21 można głosować w wyborach parlamentarnych. Po raz 19 obchodzimy Dzień Papieski. Wieczorem polscy piłkarze grają z Macedonią, a awans do Mistrzostw Europy. Trwa głosowanie w wyborach parlamentarnych. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz. Jeżeli wyborcy zaobserwują naruszanie ciszy wyborczej, prowadzenie agitacji, o to chodzi, w dniu głosowania, u nas jest zakaz, to trzeba zgłaszać właściwym organom policji lub prokuraturze. Sędzia Kozielewicz powiedział, że do tej pory nie było wyborów, które odbyłyby się bez naruszania przepisów o ciszy wyborczej. W czasie ciszy nie można zwoływać zgromadzeń publicznych, zachęcać do głosowania w określony sposób czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zakazane jest także publikowanie sondaży wyborczych. Dziś o 21:00 w Trójce rozpocznie się wieczór wyborczy. W studiu spotkają się politycy, publicyści, eksperci, którzy będą komentowali sondażowe wyniki wyborów. W Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczyna się msza święta w intencji darczyńców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, celebrowana przez księdza kardynała Kazimierza Nycza. Eucharystia jest częścią obchodów 19 dnia papieskiego. W dniu papieskim wspominana jest sylwetka Jana Pawła II i jego nauczanie. Tegoroczne obchody są pod hasłem "Wstańcie, chodźmy". To cytat z Ewangelii według świętego Marka, słowa Jezusa do śpiących uczniów po jego modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. To jednocześnie tytuł książki papieża Polaka. To też, jak w orędzie poprzedzającym Dzień Papieski mówił arcybiskup Wojciech Polak, wezwanie do nieusypiania w wygodzie życia, a do głoszenia Ewangelii. Najważniejszym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. To niezamożna młodzież z małych miejscowości, która dzięki wsparciu może studiować. Ale jak mówią studenci, z którymi rozmawiałam, fundacja to znacznie więcej niż program stypendialny. To wspólnota. Jesteśmy otaczani taką wielką miłością zewsząd od ludzi. Dostajemy bardzo dobrą opiekę. Wejście z małej miejscowości do dużego miasta mogło mnie przestraszyć, ale miałem stypendystów, miałem fundację i wspólnotę, dzięki której poczułem tutaj się jak wśród przyjaciół. Fundacja jest jedną wielką rodziną, którą razem tworzymy i nawzajem siebie wspieramy. Fundacja ma około 2000 stypendystów z całej Polski. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. W Izraelu rozpoczyna się dziś czwarty zjazd Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Jak mówi szef IPN-u Jan Józef Kasprzyk, dla wielu spośród sprawiedliwych będzie to okazja, by po raz pierwszy odwiedzić Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Będą to niezwykle wzruszające chwile, ponieważ będą mogli zobaczyć drzewka im dedykowane, zobaczyć swoje nazwiska w Ogrodzie Pamięci w Instytucie Yad Vashem. A z naszej strony też będzie to miało wymiar na tyle międzynarodowy, że chcemy tych wspaniałych bohaterów pokazać właśnie tam, w tym miejscu, które upamiętnia heroiczne czyny wszystkich, którzy w czasie okupacji niemieckiej, w czasie gehenny II wojny światowej zachowali człowieczeństwo. Zjazd Polaków ratujących Żydów potrwa do 18 października. Wydarzenie odbywa się czwarty raz. Piłkarska reprezentacja Polski może już dziś zapewnić sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Wystarczy, że podopieczni Jerzego Brzęczka wygrają wieczorem na Stadionie Narodowym z Macedonią Północną. Gdyby o końcowym rezultacie decydowały statystyki, to każdy inny wynik niż zwycięstwo Polski byłby zaskoczeniem. Biało-czerwoni są dużo wyżej w rankingu FIFA i jeszcze nigdy nie przegrali z Macedonią, która w trwających kwalifikacjach zwyciężyła 3 razy. Przed pierwszym gwizdkiem nie mówi się jednak o liczbach, ale o klimacie wewnątrz drużyny. Polacy swoją grą nie porywają, a po ostatnim zwycięstwie w Rydze kolegów skrytykował nawet Kamil Glik. Zupełnie inaczej jest w obozie naszych rywali, którzy 3 dni temu pokonali Słowenię i poczuli wiatr w żagle. Mówi trener Igor Angelowski. Nie jest ważne, przeciw kogo gramy, nie jest ważne, za co gramy. Często mówię, że nieważne z kim gramy, ale dla kogo i o co. O Polsce mówimy z dużym szacunkiem, ale przed nami historyczna szansa. Nikt nam nie może zabronić marzyć. Będziemy walczyć do samego końca. A pierwszy gwizdek o 20:45. I na koniec siatkarze. Polska przegrała w Hiroshimie z Brazylią 2-3 w meczu 9. kolejki Pucharu Świata Siatkarzy. Canarinhos pozostają jedyną niepokonaną drużyną tej edycji. Biało-czerwoni ponieśli 2. porażkę i jutro czeka ich starcie z Kanadą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

turn my blood black. Cause right now I'm like honey, trapped in a beer. Chip away at the fear, gonna be less like me, less like me. Prepare to fight back, can't you fight back? Till I'm through with black, till I'm through with black. Are you gonna care what can react? Don't be my deadbeat lover. Happy lover. Cause right now I'm like honey, trapped in a beer. A trip away at the fear, gonna be less like me. Less like me, less like me, less like me, less like me. Tak się starałam, robiąc wstęp, żeby się nie zdradzić Państwu ze swoją trwającą pewną niedyspozycją głosową, że aż dziwny tytuł pierwszej książki Jakuba Szamałka mi się stworzył. To oczywiście Cokolwiek wybierzesz, pierwszy tom Ukrytej Sieci, ale jeszcze wyjaśnienie dotyczące muzyki to The Pearl Hearts, Black Blood. To podpowiedź od konsultantów muzycznych serialu Peaky Blinders, a teraz już sięgamy po pierwszą dziś książkę. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Gościem ABC Popkultury jest Jakub Szamałek. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliśmy się niespełna rok temu i słyszeliśmy w ABC Popkultury przy okazji premiery pierwszej części trylogii Ukryta Sieć. Cokolwiek wybierzesz, wtedy poznaliśmy Julitę Wójcicką, wtedy poznaliśmy Janka Trana, specjalistę od nowych technologii, który ma pewną tajemnicę. Jeśli ktoś nie czytał jeszcze pierwszego tomu, to nie będę jej zdradzać. Zawodową tajemnicę. Ale w tym tygodniu przed nami premiera drugiego tomu. To najpierw zanim porozmawiamy o tym drugim tomie, kimkolwiek jesteś, bo już wtedy rozmawialiśmy o tym, że Ukryta Sieć to ma być trylogia. To powiedz, jak ten rok wyglądał dla ciebie? Bo mam wrażenie, że cały był podporządkowany zawodowo przynajmniej, tak, bohaterom i pracy nad kontynuacją. Tak, muszę powiedzieć, że był bardzo intensywny, co było momentami bardzo fajne, a momentami było niezwykle wymagające. A bo faktycznie, jak tylko skończyłem pracę nad pierwszym, to się rzuciłem od razu na drugi. I przyjąłem sobie bardzo ambitny cel, żeby wydać książkę w październiku jeszcze tego roku. No i się udało, ale czuję się trochę pobijany tym całym przedsięwzięciem i gdyby nie to, że mogłem liczyć na żonę, która mi tam w momentach zwątpienia podpierała, to myślę, że byłoby ciężko. Jednak takie pisanie na czas jest trudne, przynajmniej dla mnie. Oczywiście wiem, że są autorzy, którzy potrafią wydać w roku 8 książek. Bywają tacy, to prawda. I jakoś dobrze sobie z tym radzą, ale niestety ja takich umiejętności jeszcze nie posiadam. To jest tak, że wtedy, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz tutaj w studiu przy Myśliwieckiej, to rozmawialiśmy też troszeczkę o tym, no, jakie jest twoje wykształcenie i też masz na koncie kryminały związane z antykiem, a tutaj mamy rzeczywiście taki skok w nowe technologie i w coś, co mnie, kiedy czytałam pierwszy tom i teraz po przeczytaniu drugiego, też mam takie poczucie, że miałam takie skojarzenie bardzo dalekie z serialem Czarne Lustro, w którym widzimy tę przyszłość, która będzie za 10 minut albo za godzinę, jak to mówi Charlie Brooker. Te 10 tak. minut to jest dla niego, czyli twórcy tego serialu, taka metafora tego, co nas czeka i tego, jaki jest stosunek teraźniejszości do tego, co pokazuje na ekranie. a u ciebie mamy teraźniejszość i ona jest przerażająca. Jest. Właśnie dlatego się w ogóle tymi nowymi technologiami zainteresowałem, bo wcześniej, tak jak wspomniałaś, raczej przeszłość to było coś, na czym się skupiałem, a potem sobie zdałem sprawę, że to, że ja się nie interesuję nowymi technologiami, to bynajmniej nie znaczy, że nie mają wpływu na moje życie. Jest taki świetny cytat z Williama Gibsona, który napisał w jednej ze swoich książek, że przyszłość jest już tu i teraz, tylko jest nierówno rozłożona. Czyli są te miejsca, gdzie tą przyszłość już widać bardzo dobrze i są te miejsca, do których przyszłość dopiero się rozleje i nadejdzie. I teraz rzeczywiście jestem głęboko przekonany na podstawie rozmów z ekspertami, na podstawie lektur, na podstawie wszystkiego tego, czego się dowiedziałem podczas pracy nad tym cyklem, no, że jesteśmy rzeczywiście w momencie przełomowym, kiedy te technologie dramatycznie zmienią nasze życie. Tylko jeszcze nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Ja teraz byłem na konferencji poświęconej sztucznej inteligencji, która się odbywała w Anglii. I przekonanie ekspertów i w akademii, i w biznesie jest takie, że to jest technologia, która absolutnie zmieni to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo, jak działa gospodarka, jak działa kultura. I jest porównywane do opanowania przez człowieka ognia. Czyli jest to przez ekspertów uważane za równo znaczne, równoważne dla tego pierwszego wielkiego wynalazku. Także zdecydowanie są to ciekawe czasy. W pierwszej części poznawaliśmy bohaterów, ale też jeśli chodzi o tę płaszczyznę właśnie technologiczną, mieliśmy obraz tego, jak można, mówiąc w takim dużym uproszczeniu, zniszczyć reputację czyjąś bardzo szybko. To chodziło oczywiście o główną bohaterkę, która przechodziła taką drogę, jaką mam wrażenie też czytelnik twojej książki pierwszej, to znaczy uczyliśmy się razem z nią, co na nas czyha. A tutaj w drugiej części, kimkolwiek jesteś, to mnie zainteresowało oczywiście, co tam się dzieje, jeśli chodzi o media społecznościowe i różne rozszerzenia, które są podawane w adresach i tak dalej. I bardzo mnie ucieszyło też na końcu to twoje zastrzeżenie, że jednak pewne techniczne szczegóły zostały zmienione, żeby to nie był podręcznik, jak to zrobić. Bo też przez chwilę się zawahałam, chyba muszę to sprawdzić, co tu się dzieje. Więc ja to bardzo enigmatycznie mówię teraz, więc bardzo bym cię prosiła o to, żebyś trochę rozwinął. Dobrze, to oczywiście z przyjemnością. Więc cały cykl Ukryta sieć opowiada o takim mroczniejszym obliczu internetu i nowych technologii. I pierwszy tam w sumie opowiada o tym, co się może stać, jeżeli ktoś zagnie parol na ciebie konkretnie. Jeżeli ktoś na ciebie uweźmie, ty nie jesteś ostrożna w sieci, no i ta osoba, która ma ochotę ci zrobić przykrość, jakie ma narzędzie do dyspozycji, co może zrobić, jakie dane może na twój temat wyciągnąć. Natomiast ten drugi tam jest bardziej o tym, co się dzieje na poziomie systemowym. W jaki sposób można to morze danych, które się w internecie przewala, które rośnie każdego dnia, jak można te dane analizować, jak można je wykorzystywać nie przeciwko jednej osobie, jakimś Kowalskiemu, tylko jak można używać tych danych do tego, żeby manipulować nami wszystkimi. I oczywiście zachęcam wszystkich do sięgnięcia po tę książkę, ale taka myśl, czy takie zagrożenie, które jest najważniejsze chyba i o którym powinniśmy mówić i w kontekście książki, literatury, ale też w kontekście realnej polityki tego, co się dzieje dzisiaj, to jest to, że prywatność umiera. Że prywatność, tak jak ją rozumiemy dzisiaj, czy rozumieliśmy ją wczoraj, odchodzi w niebyt. I to jest coś, co chyba najfajniej, nawet tak najwyraźniej prezentują badania takiego naszego ciekawego rodaka Michała Kosińskiego, który na Stanford jest profesorem. I on robi takie badania, które pokazują, ile można wywnioskować na temat człowieka na podstawie danych, które na nasz temat się pojawiają w mediach społecznościowych. I to są dosyć znane badania, z których wynika, że wystarczy spojrzeć na 10 kliknięć na Facebooku, żeby przewidzieć wynik właśnie tej osoby klikającej na profilu psychologicznym równie dobrze, co osoby, które pracują w tym samym miejscu, co koledzy, koleżanki z pracy. Natomiast wystarczy 300 tych kliknięć, żeby przewidzieć te odpowiedzi na teście psychologicznym równie dobrze, co małżonek albo małżonka. A 300 lajków, to jest coś, co przeciętny użytkownik zostawia, nie wiem, w 2-3 dni, może w tydzień. Jak to działa? No, otóż się okazuje, że każda nasza czynność, coś na nas temat, którą robimy, która się odbywa w internecie, którą wykonujemy, coś na nasz temat ujawnia. Jeżeli lubię stronę o szybkich samochodach, to statystycznie rzecz biorąc bardziej prawdopodobnie jest, że jestem mężczyzną niż kobietą. Jeżeli na przykład lajkuję strony w języku angielskim, to prawdopodobnie to oznacza, że że znam ten język. No i to się wydają takie błahe i niepowiązane informacje. Natomiast kiedy się ma algorytmy i ma moc obliczeniową, żeby na to spojrzeć w szerszej perspektywie, to można naprawdę bardzo, bardzo dużo na temat nas wywnioskować, naszego zachowania. No i się okazuje, że na przykład są silne, wyraźne korelacje pomiędzy tym, nie wiem, jakiego koloru zdjęcia profilowe wrzucimy, a tym, jaki mamy akurat nastrój. Albo się może okazać, że wystarczy znowu kilkanaście kliknięć, żeby określić czyjąś orientację seksualną, nawet jeżeli ta osoba tej orientacji nigdzie nie zdradza publicznie. No, ostatnie badanie Kosińskiego, które naprawdę mi daje dużo do myślenia i wydaje mi się, że jest martwiące i dużo mówię na temat tego, co nas czeka w przyszłości, to to, że te jego algorytmy, które on sobie razem z kolegami trenują na uniwersytecie, czyli to nie jest projekt, za którym stoją zasoby państwa czy wielkiej korporacji, odkrywa korelację pomiędzy kształtem twarzy a pewnymi cechami. Czyli już nawet nie to, co piszemy, czy to jak piszemy, bo to też się analizuje, tylko nawet nasza twarz może się okazuje się, że jest skorelowana z pewnymi cechami charakteru, czy właśnie również z orientacją seksualną. Akurat to jest dosyć kontrowersyjne, ale Kosiński tam twierdzi razem ze współpracownikami, że mają 80% skuteczności w odgadywaniu orientacji seksualnej tylko i wyłącznie na podstawie zdjęcia twarzy, bo pewne cechy, jeżeli chodzi o geometrię twarzy, okazuje się, że są skorelowane z tym. No co jest bardzo martwiące w kontekście tego, że w wielu krajach, prawda, orientacja seksualna może być podstawą dyskryminacji, czy wręcz może być karana śmiercią. No a właśnie rozpoznawanie twarzy, masowa inwigilacja za pomocą kamer, no to przecież jest rzeczywistość już dzisiaj. To jest teraźniejszość, tak. I jeszcze wątek polityczny się pojawia. Mm-hmm. Rozmawiamy w szczególnym dniu, ale tak, rozmawiamy o rzeczach, które w Polsce jeszcze nie funkcjonują, bo tutaj kilka płaszczyzn się styka oczywiście i cały czas jesteśmy też świadkami poszukiwania tego jednego złoczyńcy, który pojawił się już w pierwszym tomie i wciąż jest nieuchwytny, ale być może już jesteśmy od niego, a właściwie bohaterowie są krok bliżej. Natomiast oczywiście ta sprawa toczy się, tam mieliśmy pedofilię w pierwszym tomie, tutaj jest zupełnie inny zakres działania, że tak powiem, tego przestępczego. Tak, rzeczywiście znowuż pierwszy tom opowiadał bardziej o takim półświadku przestępczym w internecie, do czego można używać internet, jeżeli chce się, powiedzmy, kolportować materiały, które są prawnie zakazane, albo jeżeli chce się kogoś śledzić. A w drugim tomie jest dużo na temat tego, jak można wykorzystywać internet, dane w internecie w celach politycznych. No bo nie tylko właśnie, przepraszam, że ci wchodzę słowo, bo oczywiście te dane równie dobrze mogą być wykorzystane w celach marketingowych. No, oczywiście, prawda? Są każdego dnia. Tak, tak. To już też widzimy na każdym kroku i każdego dnia dostajemy reklamy, które nas dziwią, skąd oni wiedzą, że my tym możemy się właśnie zainteresować. No właśnie, bo to jest to, o czym mówię i będę mówić i mam nadzieję, że może to się też przybije do, bo nie jestem oczywiście jedną osobą, która tu mówi, ale nasza działalność, nasza aktywność w internecie jest bardzo wnikliwie śledzona. Każda wizyta na każdej stronie, a o ile nie obwarujemy się tutaj różnymi zabezpieczeniami, jest analizowana. I na przykład potem dostajemy reklamy, które zaskakująco dobrze odpowiadają naszym, może nie potrzebom, ale myślom czy planom. No i jakby cały czas ludziom się wydaje, że to działa w taki sposób, że oni wyszukają w wyszukiwarce hasło kajak, więc następnego dnia zobaczą reklamę kajaku. No i to by nie było jeszcze takie straszne, ale to działa na trochę innej zasadzie i to fajnie ilustruje przykład, taki parę lat temu o tym było głośno w Stanach, że na Facebooku, czyli na naszej ulubionej platformie społecznościowej, jest taka funkcja sugerowanie znajomi, czyli wchodzimy sobie na Facebooka i tutaj pojawia się takie okienko, czy znasz tą osobę? No i zaczęli być kojarzeni ze sobą ludzie, którzy nie mieli pozornie ze sobą nic wspólnego, ani wspólnych znajomych, ani wspólnego miejsca pracy. I co się okazało? To były dwa głośne sprawy. W jednym przypadku to byli klienci tej samej prostytutki, którzy przebywali w tym samym miejscu przez godzinę. Ale nie meldowali się, mam wrażenie. Nie meldowali się, nie tego dnia i niekoniecznie się tam właśnie oznaczali. A w drugim miejscu byli klienci tego samego psychoterapeuty. To jest bardzo taki ciekawy przykład na to, że lokacja naszego telefonu też bardzo, bardzo wiele na nasz temat mówi i może być przez reklamodawców wykorzystana. albo właśnie te nasze różne, wydawałoby się zupełnie nieistotne ruchy w internecie, mówią potencjalnym reklamodawcom coś na temat tego, jakimi środkami finansowymi dysponujemy, czy jesteśmy z klasy wyższej, czy średniej, czy z klasy niższej i jakby jaką cenę można w związku z tym zaproponować. Także to wszystko to oczywiście można też wykorzystywać w polityce i profilować reklamy dokładnie pod potrzeby, czy marzenia, czy obawy jednej osoby, czy i o innych rzeczach będziemy mówili introwertykom, a o innych ekstrawertykom. Natomiast jeszcze w tym temacie politycznym oczywiście pojawia się temat głosowania przez internet. Który jest oczywiście również szeroko komentowany, no bo wydaje tak. się, że tego typu ułatwienie sprawiłoby, że więcej ludzi po prostu chodziłoby, a właśnie nie musiałoby chodzić, ale głosowałoby tak. w wyborach. Tak, no ja z kolei uważam, że dzisiaj w naszym obecnym stanie wiedzy, jeżeli ktoś proponuje wprowadzenie głosowania przez internet w Polsce, to albo totalnie nie wie, o czym mówi, albo ma złe intencje. Bo to jest bardzo niebezpieczna propozycja, od której się raczej na świecie odchodzi, bo no cóż, łatwo jest tym procesem manipulować, a kiedy się to uda, to się manipuluje tym na skalę, która w takich papierowych wyborach jest po prostu niewyobrażalna. No bo jednak kiedy głosujemy na karcie głosowania i mamy długopis, no to ta karta głosowania, wiadomo, ktoś tam może ten krzyżyk próbować zamazać, ale wymaga to czasu, jest trudne do zamaskowania, zostawia ślady. Natomiast jeżeli dane są rejestrowane na dysku twardym i tam są zbierane, no to jeżeli już ktoś do niego dostęp uzyska, no to może sobie tam wpisać, co zechce. I jest mnóstwo przykładów krajów, w których to głosowanie przez internet było wprowadzane i gdzie demonstrowali naukowcy czy działacze, że jest to bardzo proste do złamania. I tutaj takie kilka przykładów, które moim zdaniem to mocno ilustrują. Jest taka konferencja hakerska DEFCON w Stanach, w Las Vegas, odbywa się co roku. I najmłodsza osoba, która zhakowała maszynę wyborczą używaną obecnie w Stanach, miała 13 lat i potrzebowała na to 15 minut. W Holandii w ogóle była bardzo duża, głośna inicjatywa, żeby wycofać maszyny do głosowania po tym, jak udokumentowano, jak łatwo jest nimi manipulować. I to wszystko się odbywa na tle tego, że non-stop firmy tracą kontrolę nad danymi. Każdego roku dane dotyczące, i tutaj nie przesadzam, będą myśleli Państwo, że przesadzam, ale nie, miliardów osób są tracone, są no po prostu wyciekają do sieci. Taki głośny przykład sprzed paru lat to jest Yahoo, które straciło dane ponad miliardu użytkowników, ale nawet w tym roku też miliard użytkowników korzystający z usług banków czy firm ubezpieczeniowych też się znalazły w internecie. Więc nikt nie jest w stanie tych danych zabezpieczyć tak, żeby rzeczywiście one były w 100% niedostępne. I zawsze atakujący ma przewagę nad obrońcą i o tym się przekonuje każda firma czy każdy nawet rząd, który jakieś informacje przetrzymuje w internecie. O czym też przekonał się KPRM chyba 8 lat temu, kiedy się okazało, że hasło do konta admin brzmi admin. Więc idea taką, żeby najważniejszy proces w państwie demokratycznym no właśnie wypuścić do internetu i trzymać kciuki, żeby te czynności mające na celu obronić ten proces przed manipulacją, że przyniosą efekty, no wydaje mi się no bardzo ryzykowną i raczej złą inicjatywą. Mnie już przy pierwszym tomie imponowało też ta dokumentacja, którą przeprowadziłeś do tego, żeby wpleść te wszystkie informacje z wielu źródeł, z wielu płaszczyzn, naukowych także, w narrację, w fabułę, którą opowiadasz. I ona jeszcze dodatkowo trzyma w napięciu, ona jeszcze dodatkowo nie pozwala się oderwać i kolejne kartki wracamy automatycznie i jakoś nagle tak się okazuje, że już się skończyło i dlaczego i co dalej. Więc porozmawiamy jeszcze przez moment, żeby już też odejść na chwilę od tych kwestii technologicznych, no bo też nie chcemy zdradzić za dużo, żeby Państwo też parę rzeczy tam odkryli. Chociaż DEFCON się pojawia, tak, bo akurat tym razem dajesz swoim bohaterom możliwość popodróżowania po świecie. No ale może porozmawiamy przez moment o Julicie Wójcickiej, czyli twojej bohaterce. Jak to jest żyć w takim związku z bohaterką już przez kolejny tom? To jest bardzo ciekawe. Ciekawe spojrzeć, jak ona się rozwija i co się z nią dzieje, też jak sobie radzi z problemami. I to jest postać, która mnie rzeczywiście często zaskakuje, co się bardzo przyjemnie pisze. Ma taki element, powiedział, chucpiarski, taką wrodzoną bezczelność, którą rozwiązuje dużo problemów, więc bardzo się do niej przywiązałam. Jest piękna scena w Londynie, kiedy próbuje się, już nie umówić, bo nie była umówiona, ale musi się spotkać z kimś i to bardzo pięknie jest rozwiązane rzeczywiście. To jest bardzo, bardzo ciekawa bohaterka i też trzeba przyznać, że przez ten czas pierwszego tomu bardzo dużo się nauczyła, jeśli chodzi o to, jak chronić swoją prywatność w sieci, i to też myślę, że warto też pod tym kątem czytać twoje książki, żeby trochę poczerpać sobie informacji i wykorzystać je w życiu. No nie ukrywam, że też trochę mi ten cel przyświeca. Właśnie w słowniku hakerskim jest takie pojęcie jak attention hacking, czyli znowu właśnie hakowanie czyjejś uwagi, i to jest moja próba zhakowania uwagi wszystkich państwa, żeby powiedzieć o kwestiach ważnych. To, co mówiłaś, że właśnie jest dużo kwestii technologicznych, ale książka utrzymuje jednak w napięciu, to bardzo miło mi to słyszeć, bo nie jest to łatwe, bo rzeczywiście w tych moich książkach bardzo wiele czasu bohaterowie po prostu siedzą przed komputerem i coś na tym komputerze robią, i opisanie tego w sposób taki, żeby po pierwsze czytelnik, który nie ma przygotowania technicznego, zrozumiał, co się dzieje, i co więcej, był tym zainteresowany, a po drugie, żeby jeszcze to jakieś napięcie budować i utrzymać, to było to duże wyzwanie. Także bardzo mnie cieszy, że to się udało. Jeszcze o jednym bohaterze bym wspomniała. Już mówiłam przy pierwszej naszej rozmowie i teraz, zanim weszliśmy do studia, też przyznawałam się, że jednym z moich ulubionych w ogóle literackich bohaterów, jeśli chodzi o taką właśnie literaturę kryminalną czy thrillery, jest Janek Tran, czyli specjalista od nowych technologii, były policjant. Opowiedz trochę o nim. Co to za postać? Janek Tran jest ciekawy dla mnie i mam nadzieję dla czytelników z dwóch powodów. Po pierwsze, takie niecodzienne dla bohatera literackiego pochodzenie, że jest Polakiem wietnamskiego pochodzenia. I wiele sytuacji w książce, czy wiele jego przemyśleń, czy postaw jest w jakiś sposób rezultatem tego, że tutaj jednak jest dość nietypowym niecodziennym Polakiem. No jest cały czas z kimś skąd inąd, prawda? Tak, tak. I to właśnie, że on się cały czas czuje jednak nie na miejscu, czuje się trochę poza marginesem, to jest dla niego ważne. No i to jest też człowiek, którego bardzo interesują technologie, a niekoniecznie go interesuje panowanie zasad savoir-vivre, czy przejmowanie się uczuciami swoich rozmówców, więc często bywa dosyć opryskliwe, ale myślę, że serce ma po dobrej stronie. Zapytam jeszcze, ponieważ ja jestem właśnie w tej grupie czytelników, którzy zamknęli książkę i czekają na kontynuację już, co się dalej wydarzy, to powiedz, w jakim tempie teraz zamierzasz pracować nad trzecim tomem? Nieco wolniejszym niż przy tych pierwszych dwóch, bo to było karkołomne i teraz muszę trochę zadbać o to, żeby się nie potknąć. Także już pracuję, ale trochę to jeszcze zajmie. No i tematem przewodnim trzeciego domu będą właśnie sztuczne inteligencje. I nie w takim sensie hollywoodzkim, czyli Terminator, który chodzi z karabinem i strzela, tylko w takim sensie, jakim sztuczne inteligencje istnieją już dzisiaj, w jakim są używane już dzisiaj. Ja przy okazji będę wypatrywała oczywiście informacje od różnych producentów serialowych, bo mi się wydaje, już wtedy też mówiłam przy naszym pierwszym spotkaniu, że Ukryta Sieć to jest fantastyczny materiał na świetny serial, trzymający w napięciu i prowadzający widza w bardzo różne i nietypowe miejsca. No ale może na razie o tym nie będziemy nic zapeszać. A gdyby państwo chcieli, żeby Jakub Szamałek zhakował państwa uwagę, to ja mam też kilka egzemplarzy książki drugiego tomu Ukrytej Sieci, czyli Kimkolwiek Jesteś, proszę do mnie napisać, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. No i co, umawiamy się już na spotkanie przy trzecim tomie? Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. Jakub Szamałek. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just I'm river, come rain or come shine. I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true, gonna be true. If you let me, let me, let me, let me, let me, let me love you, let me love you. To nie Judy, proszę Państwa, to Renée Zellweger sama śpiewa w filmie Judy wszystkie piosenki. W filmie oczywiście o Judy Garland, legendzie ekranu, legendzie sceny, a ta rola, zdaniem tych, którzy już film Judy widzieli, może przynieść Renée co najmniej nominację do Oscara, a o tym, że Renée Zellweger potrafi śpiewać, przekonaliśmy się już oglądając ją w musicalu Chicago. Ja czekam niecierpliwie na polską premierę filmu Judy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz zmieniamy temat. Zakurzona dzisiaj konsola pamięta pierwsze podskoki, które na naszą komendę wykonuje zbudowany z pikseli Super Mario, pierwszych pokonanych przeciwników, pierwsze zdobyte światy, a o tym, jak rozrywka przekształca się w część kultury, którą co więcej można archiwizować, opowie Jan Niebudek. A opowiem wraz z gościem. Frank Sifaldi to mieszkający w San Francisco fan gier komputerowych, to przede wszystkim, który od lat zajmuje się także ich archiwizacją i badaniem. Frank odwiedził niedawno Warszawę w związku z konferencją Digital Cultures, poświęconą różnym aspektom kultury cyfrowej. A rozmowę z naszym gościem musiałem rozpocząć od pytania o pierwszą grę, w którą grał. I'm not sure which one was actually the first, because... When I was born in the United States. Nie pamiętam dokładnie, co było pierwsze. Kiedy się urodziłem, a był to 82 rok, na rynku była już konsola Atari 2600. Rodzice mieli ją w domu, zatem mogłem grać. A pierwsza gra to był chyba The Defender. Rozrywka rozrywką, ale czym innym jest uświadomienie sobie kulturotwórczej roli gier. When I got my first computer and access to the internet, which was 1998. Kiedy dostałem swój pierwszy własny komputer z dostępem do sieci, a był to 1998 rok, odkryłem istnienie całych społeczności dyskutujących o grach i ich wpływie. Odkryłem, że to więcej niż tylko zabawa, coś z mojej przeszłości. Oni tworzyli fanowskie strony, na których całkiem serio rozmawiali o grach, które już wówczas miały po 20 lat. Są zatem pochowane na strychach konsole, stare pecety i nasze wspomnienia godzin spędzonych przed ekranem. Ale Video Game History Foundation, którą współtworzy Frank, nie zajmuje się penetrowaniem strychów ani piwnic graczy. No właśnie, graczy. We go after, yeah, we do ask people to search their basements, but it's people who are in the industry. Owszem, zdarza nam się poprosić o przeszukanie piwnic, ale twórców gier czy innych osób, które miały coś wspólnego z ich powstaniem, to szkice, plany, kody źródłowe, a nawet, i jest to dla nas bardzo ważne, wszelkiego rodzaju ulotki reklamujące nowe gry, które dostawało się podczas różnych targów. Takich rzeczy zatem szukamy. Wszystkiego, co nie tyle pomaga grać w gry, ale raczej zrozumieć kontekst ich powstawania badaczom. They should play at home. Choć przez ostatnie 4 dekady, a mniej więcej tyle trwa przygoda człowieka z grami wideo, zmieniały się one i rozwijały, jedno pozostało niezmienne. Mają dawać nam przyjemność. The biggest change, I think, that has happened to games that we're only starting to understand is the internet. Największa zmiana, i mam wrażenie, że dopiero zaczynamy ją rozumieć, to kwestia pojawienia się internetu. Każdy może zrobić własną grę. Może nie jest to jeszcze tak proste jak w przypadku filmu, ale szybko zbliżamy się do tego momentu. Wystarczy tylko zdobyć odpowiednie narzędzia. Oznacza to, że nagle jest o wiele więcej nowych głosów, których wcześniej nie mogliśmy usłyszeć, bo produkcja gier była domeną inżynierów czy wielkich firm. I oczywiście byli tacy, którzy tworzyli swoje gry na prywatnych komputerach jeszcze w latach 70., ale skala ich oddziaływania była niewielka, bo trudno im było zdobyć odbiorców. Ta grupa była wciąż jeszcze zbyt mała i ograniczała się do nielicznych posiadaczy komputerów. Dziś to już oczywiście rynek rozrywki, uznawany za ważną gałąź gospodarki. A skoro gospodarka, to pieniądze i prawa autorskie. The biggest challenge, of course, is overcoming copyright laws. Największym wyzwaniem przy badaniu gier jest pokonanie przeszkody, jaką są prawa autorskie. Chyba żadna gra nie stanie się częścią publicznej domeny za życia większości słuchających nas osób. W myśl amerykańskiego prawa dzieło staje się domeną publiczną 75 lat po śmierci autora. Wielkie koncerny chcą wydłużenia tego czasu, zapewne do nieskończoności. Największym wyzwaniem jest zatem dać ludziom dostęp do tej mnogości materiałów. Giving people access to a lot of this material. Te dźwięki budzą wspomnienia, przyznają Państwo. Z Frankiem Sifalnim rozmawiał Jan Niebudek. O, a przed nami jeszcze piosenka z serialu, którego finałowy 4. sezon będzie miał premierę 15 listopada. But only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Wish I my whole life. Pamiętam, jak dziś, kiedy śpiewał I'm a loser baby, so why don't you kill me? A spodziewali się Państwo po nim czegoś takiego? To Beck. Oczywiście znana wszystkim piosenka Can't Help Falling in Love. Ale zanim opowiem więcej o płycie, z której pochodzi, to powiem jeszcze o produkcji telewizyjnej, z której pochodzi, bo pomysł z książki Philipa K. Dicka w scenariusz rozwinął showrunner Frank Spotnitz. I ten pomysł zapewne jest Państwu znany, bo mówimy o człowieku z Wysokiego Zamku. Akcja i książki, i serialu rozgrywa się w rzeczywistości alternatywnej, w której to Rzesza III i Japonia wygrały II wojnę światową, a Ameryka została podzielona na część japońską, część podległą Rzeszy z pasem strefy neutralnej pomiędzy. I muszę powiedzieć, że trochę czasu mi zajęło przekonanie się do tej produkcji, ale przekonałam się w 100%. Serial ma świetną, oryginalną ścieżkę dźwiękową autorstwa Henry'ego Jackmana i Dominika Lewisa. No ale jakiś czas temu ukazała się także płyta, z której pochodziła ta piosenka w wykonaniu Becka. Płyta pod tytułem Resistance Radio, czyli Radio Oporu, zawierająca standardy muzyki rozrywkowej w takim niecodziennym wykonaniu. A premiera Człowieka z Wysokiego Zamku, finałowego czwartego sezonu, przypomnę, 15 listopada. Trochę jeszcze czasu zostało, ale płyta jest tak urokliwa, że nie mogłam się oprzeć i być może jeszcze dzisiaj do niej wrócimy. ABC Popkultury. Przed kilkoma tygodniami miałam okazję uczestniczyć w świętowaniu urodzin Stanisława Lema w Krakowie i to spotkanie, w którym udział wzięli między innymi Marek S. Hubera, Dawid Szostak czy Łukasz Orbitowski, podporządkowane zostało ważnej premierze książkowej. We wrześniu ukazała się dwutomowa, ostatnia, jak się okazało, praca Macieja Parowskiego, legendarnego redaktora fantastyki i nowej fantastyki i legendarnej postaci polskiego fandomu, odkrywcy wielu pisarskich talentów, także autora i także scenarzysty komiksowego, bo pisał scenariusze albo współpisał do Wiedźmina komiksowego, ale także do kultowej serii o Fanki Kowalu. Maciej Parowski był także bywalcem konwentów fantastycznych, a ta książka, o której mowa, to Wasz cyrk, moje małpy. Taki nosi tytuł. Rozmawiałam o niej z jej redaktorką Joanną Miką. Książka Wasz cyrk, moje małpy nosi pod tytuł Chronologiczny alfabet moich autorów i tym jest głównie, to znaczy leksykonem, zbiorem not, anegdot, wspomnień o autorach, którzy debiutowali, publikowali na łamach fantastyki i nowej fantastyki pod okiem Macieja Parowskiego. Również jego współpracowników, jego przyjaciół związanych ze środowiskiem. Rok temu z okładem Maciej Parowski przysłał do wydawnictwa taką propozycję wydawniczą, konspekt książki. Od razu podjęliśmy decyzję o publikacji. Tym bardziej, że oprócz not o autorach w tej książce znajduje się, książkach, bo to są dwa tomy, to jest olbrzymie dzieło, również szereg esejów, rozmów, polemik, szkiców krytycznych, które ukazywały się i powstawały na przestrzeni lat. Jest także sporo wypowiedzi polskich twórców fantastycznych o Stanisławie Lemie, o tym, kim on był dla nich, dla ich twórczości. Więc ta książka z jednej strony można powiedzieć, że nie różni się wiele od poprzednich dzieł Macieja Parowskiego, zawartych w cyklu Małpy Pana Boga, bo jest takim kolażem bardzo, bardzo barwnym i fascynującym jego rozmaitych tekstów. No, a z drugiej strony jest dziełem wyjątkowym, bo ostatnim, bo w trakcie prac nad tą książką przyszła choroba, Maciej Parowski trafił do szpitala i zanim zdążył ukończyć drugi tom, odszedł, więc na nas spoczęła odpowiedzialność dokończenia tych prac za niego przy wspaniałej pomocy i wsparciu przyjaciół i współpracowników Maćka, czyli Michała Cetnarowskiego, Wojtka Sedenki i Piotra Górskiego. Ten drugi tom udało się skończyć i książkę udało się we wrześniu opublikować, więc jest to pozycja taka dość niezwykła. No, praca nad nią była bardzo, bardzo poruszającym i takim niecodziennym wydarzeniem. Proszę jeszcze właśnie opowiedzieć o tym spotkaniu właśnie z Maciejem Parowskim. Czy pani, jako osoba zajmująca się zawodowo też książkami, jako redaktor, miała też kontakt z tym fandomowo-konwentowym, fantastycznym życiem Macieja Parowskiego i jego całego cyrku, że tak powiem, a właściwie nie jego cyrku, ale jego małp? Ja poniekąd jestem, byłam właściwie związana z fandomem jako młoda osoba i początkująca redaktorka, uczestniczyłam w konwentach. Później to się trochę rozmyło, natomiast kontakt z pisarzami fantastycznymi miałam i mam do tej pory z racji mojej pracy. I no mimo, że zdarza mi się pracować z naprawdę dużymi nazwiskami, to perspektywa pracy z Maćkiem Parowskim była dość deprymująca. No, po pierwsze, pan redaktor jest dużo starszy, po drugie jest redaktorem legendą i miałam duże obawy przed poprawianiem, przed ingerowaniem jakimkolwiek w jego teksty. Obawy bezpodstawne, ponieważ no, Maciek okazał się cudownym, ciepłym, rozumiejącym autorem i przełamał lody w zasadzie na samym początku, kiedy zobaczył próbkę mojej pracy, napisał: to ja już widzę, że nam się będzie dobrze pracowało, i tym jednym zdaniem przełamał lody. I później ta współpraca wyglądała po prostu jak normalna współpraca między autorem i redaktorem, i on jako jeden z największych polskich redaktorów ustąpił mnie pola jako człowiekowi, który miał pracować nad jego tekstami. A co się w tych dwóch tomach znalazło? Oczywiście to miało być dłuższe jeszcze i pewnie byłoby to więcej tomów, gdyby nie to, co się wydarzyło. Też o tych fotografiach, myślę, warto powiedzieć i o tym jego zapale fotograficznym. Tak jak już częściowo wspomniałam, to jest taka mozaika tekstów przeróżnych, bo oprócz haseł biograficznych mamy też szkice o wybitnych twórcach polskiej fantastyki, począwszy od Stanisława Lema, przez Zajdla, Snerga, Sapkowskiego, a na Piotrze Szulkinie, wielkim reżyserze skończywszy. Jest jeszcze na przykład tekst bardzo ciekawy o twórczości Zdzisława Beksińskiego. Więc z jednej strony to są teksty krytyczne o twórczości tych wielkich, nie tylko fantastyki. Z drugiej to są rozmowy na przykład z twórcami, z rysownikami, rozmowy o współpracy na linii autor-rysownik. No Maciej Parowski był też współautorem kultowego polskiego komiksu Funky Kowal, więc tekstów o komiksie też nie mogło zabraknąć. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale też piszę trochę o reakcjach Sapkowskiego na to, co zrobili z Wiedźminem w komiksowej formie. I to tutaj widać z kolei właśnie tą jego nieugiętość, a z drugiej strony taką życzliwość nawet dla tych, z którymi się nie zgadza. Tak, no to jest cały Maciek, który jeżeli z kimś się nie zgadzał, potrafił wytknąć w sposób nieraz ostry i złośliwy, ale zawsze nie pozbawiony sympatii. I właśnie na tym też polegała jego wyjątkowość jako postaci i jako człowieka, że w każdym widział, w naturalny sposób widział coś dobrego. Tak jak na spotkaniu mówili jego autorzy, Witt Szostak czy Łukasz Orbitowski, widział w tych ich pierwszych, często nieudanych tekstach zalążek, coś, co można przekuć na dzieło dużo lepsze, i potrafił tak umiejętnie kierować tymi swoimi autorami, że oni się na to łapali i faktycznie zaczynali, wkraczali na swoją właściwą pisarską ścieżkę. Więc Maciek przede wszystkim był kimś, kto jest otwarty na drugiego człowieka i kto widzi dobro w drugim człowieku. I to jest w tych wszystkich jego tekstach bardzo widoczne. A wracając do pytania, więc mamy eseje, szkice, rozmowy, wywiady, mamy część zasadniczą, czyli hasła biograficzne poświęcone fantastom. Mamy wreszcie taką trochę pokawałkowaną sekcję zatytułowaną Mówią o Lemie, i to są z kolei odniesienia polskich pisarzy do twórczości Stanisława Lema, od takich pisanych z pozycji kolan i pełnych zachwytów po krytyczne. I tych tekstów jest mniej niż miało być początkowo, ponieważ no, autor nie zdążył zgromadzić pozostałych. Niemniej te, które są w książce, się znalazły. No i wreszcie są zdjęcia. Jest właściwie ułamek przebogatego archiwum fotograficznego Maćka Parowskiego. On na każdym konwencie, na każdym spotkaniu wyjmował aparat, później już pod koniec komórkę i cykał zdjęcia. Uwieczniał swoich autorów, uwieczniał swoich przyjaciół i po czasie, kiedy przegląda się te zdjęcia po latach, one się układają właściwie w taką osobną historię o polskim fandomie. Historię częściowo konwentową, częściowo prywatną, bo tam mamy też zdjęcia z różnych imprez, domówek, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Częściowo też redakcyjną, bo są też zdjęcia z redakcji Fantastyki czy Nowej Fantastyki. Tak, częściowo redakcyjną, i to też no, na tych starszych widzimy tuzów Lecha Jęczmyka, Andrzeja Sapkowskiego, a na młodszych tych ostatnich, no, obecnych autorów i redaktorów Nowej Fantastyki.